япшыку зэнэрэшъ. Тхьам елъэӏугъэным ехьылъэх. Зычӏыпӏэ горэм Исус тхьам щелъэӏущтыгъ. Тхьам зелъэӏужым игъо гурыкӏохэрэм ащыщэ зыгорэм ежьым къыриӏуагъ. Зиусхьан умэхэкӏо Иоанн игъо гурыкӏохэрэм тхьам узэрелъэӏун фэешӏыкӏыр зэраригъэшӏагъэм фэдэу ори тэтэгъашӏэ. Тхьам шъуелъэӏу зыхъукӏэ мырэщтэу шӏуӏэ, ариӏуагъ Исус. О тятэ лъапӏэу уашъом щыӏэр. Псэ цӏыфхэм агъэлъапӏэу орэхъу. Уичэтыгъошхо къэрэкӏу. Узыфаер уашъом зэрэщыхъурэм фэдэу чӏылъэми щэрэхъу. Хьалыгъо тищыкӏагъэр мафэ къэси къытэт. Тэ типсэкӏотхэр къытфэгъэгъух. Сыдапӏэмэ тэри хэти мыхъун къытэзышӏэрэм фэтэгъэгъу. Шайтаным псэкӏот тигъэшӏэнэу фит умышӏы, ащи тыщыухъум. Шъошъуашыщэу зыгорэм ныбджэгъу иӏотӏон, ариӏуагъ Исус. Чэщныкъом а ныбджэгъум иунэ макӏошъ реӏо. Синыбджэгъу чӏыфэу хьалыгъущ къысэт. Сыдапӏэмэ синыбджэгъу горэ гъогурыкӏоу къысфэкӏуагъ, язгъэшхын зи сиӏэп. Арэущтэу зеӏом унэми сыныбджэгъум адрэм къыреӏожьы. Сымыгъэулэу, къэлапшэр гъэпытагъэ, сисабыйхэри сигъусэхупӏэм хэлъых. Сыкъэтэджэу зыгорэ осын сакӏыщтэп. Сэ шъосэӏо къыпигъэхъожьыгъ Исус. Зэриныбджэгъум пае къэтэджэу хьалыгъо къыримытыщтми, ыуж зэримыкӏыжьырэм пае къэтэджынышъ зыфаер зэкӏэ къыритыщт. Арышъ шъосэӏо шъуелъэӏуи тхьам къышъуитыщт, шъулъыхъуи къэжъугъэтыщт. Къэлапшэм шъутеуи тхьам къышъуиӏухыщт. Сыдапӏэмэ хэтми лъаӏорэм зыкӏэлъэӏурэ иӏэхъущт, лъыхъурэми зылъыхъурэ къыгъуэтыщт, къэлапшэм теорэми тхьам къыфиӏухыщт. Ты къышъухэта зыкъо хьалыгъу пае къелъэӏумэ мыжэ изытыщтыр? Епцэжъые пае къелъэӏумэ блэ езытыщтыр. Екӏэнкӏэ пае къелъэӏумэ скорпион езытыщтыр. Арэущтэу шъо шъубзаджэ пэтми шъуибынхэм шӏу зэряштыщтыр шъошӏэ. Ащ нахьи нахьыбэу тылъапӏэу уашъом щыӏэм ежьым елъэӏухэрэм ежьыпсэ лъапӏэ къаритыщтба. Исусрэ джынапцӏэхэм япащэу Вилзевулрэ. Исус лӏыбзакӏо горэм джынапцӏэу ащ ыбзэ зубытырэр хифыгъ. Джынапцӏэ зыхэкӏыжьым бзакӏо щытыгъэкӏэр къэгущыӏагъ. Цӏыф купышхохэм агъэшӏэгъуагъ. Ау ащыщхэу заулэмэ къаӏуагъ. Вилзевулэу джынапцӏэхэм япащэ илъэкӏыныгъэ ары джынапцӏэхэр цӏыфхэм зэрахифырэр. Нэмыкӏхэми Исус агъэунэфыным пае зы нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо горэ уашъом къафыригъэхынэу фэягъэх. Ауахэмэ ягухэлъхэр Исус ышӏэхэзэ ариӏуагъ. Сыдрэ зы пачъыхьагъуи лъэныкъитӏо зигощмэ зэхэтэкъощт. Унэ гори лъэныкъитӏо гощыгъэ хъумэ къызэхэощт. Шайтанри лъэныкъитӏо зэрэгъэ хъумэ итетыгъо сыдэущтэу щыӏэжьын лъэкӏына. Ар зычӏасӏорэ Вилзевул лъэкӏыныгъэкӏэ сэ джынапцӏэхэр цӏыфхэм ахэсэфхэу шъоӏошъ ары. Адэ Вилзевул лъэкӏыныгъэкӏэ сэ джынапцӏэхэр цӏыфхэм ахэсэфхэмэ шъо шъуицӏыфхэм джынапцӏэхэр зэрэхафэрэр хэт илъэкӏыныгъэ хъура. Арышъ ахэр шъо шъухъумышӏэхэ хъущтых. Ау сэ джынапцӏэхэр цӏыфхэм зэрэхэсрэ тхьам мыӏэхъуамбышъ, тхьам итетыгъошхо къызэрэшъухьагъэр ары ащ къикӏырэр. Кӏуачӏэ зиӏэкӏэ горэм ашэкӏэ дэгъу тегъэпсыхьагъэу иунэ къыухъумэ зыхъукӏэ имылъкӏукӏэ щынагъо щыӏэп. Ау ащ нахьи нахь кӏуачӏэшхо зиӏэкӏэ горэ ащ къытебанэу къызытекӏокӏэ ашэу зыщыгугъэхэрэр къытырихынхэшъ ахэр зэкӏэ гощыижьтых. Сэ симыгъусэр къыспэуцу. Сэ къыздэмыугъойрэми ретыкъухьэ. Джынапцӏэ ӏаем къызэригъэзэжьыгъэр. Зы джынапцӏэ ӏае горэ цӏыф горэм зыхэкӏыкӏэ псы зэрымыт шъоф нэкӏ макӏошъ зыгъэпсэфыпӏэ горэм лъыхъо къекӏухьэ. Зыгъэпсэфыпӏэ мыгъотэу сызыхэсыгъэлӏэу сэ сиунэу щытыгъэм ыдэжь зыгъэзэжьыщт еӏо. Ащ ыдэжь къегъэзэжьышъ унэр пхъэнкӏыгъэу зэлъыӏухыгъэу къегъотыжьы. Джащыгъэу макӏо джынапцӏибл ежьым нахьи нахь бзаджэхэу къыздещэхэшъ унэм ехьэхэшъ етӏысхьэх. Ыкӏэмыкӏэжьым алӏым иӏоф ыпэм нахьи нахь бэи мэхъу. А гущыӏэхэр Исус къыӏохэзэ цӏыф купышхэм хэтэу зыбзылъыгъэ горэм макъэ ӏэтыгъэу къыриӏуагъ. Ныбэу зэрылъыгъэри бгъоу зыкӏэшъугъэри сыхьат мафэ ежьагъэх. Шъыпкъэ, къыӏуагъ Исус. Ау тхьам игущыӏэхэр зэхэзыхэу ахэри зыгъэцакӏырэр ащ нахьи нахь сыхьат мафэ ежьагъ. Цӏыф лъэпкъэ мыкъо цӏыфхэм нэшанэ зэрафэхъугъэр. Цӏыфхэр нахь купышхохэу Исус ыдэжь къыщызэрэугъойхэзэхъум ащ къыӏуагъ. Джырэ цӏыфхэр бзаджэх. Ахэр нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо фаех. Ау пегъэмбар Юныс инэшан нэмыкӏ тхьам ахэмэ къаритыщтэп. Сыдапӏомэ Юныс Ниневия къалэм дэсыгъэ цӏыфхэм нэшанэ зэрафэхъун фэдэу, цӏыф лъэпкъым ыкъо джырэ цӏыфхэм нэшанэ фэхъущт. Ау сэ шъэсэӏо, къыблэ хэгъэгум щыщэ бзылъфыгъэ пхъачъыхьэр ахърэт мафэм къэтэджынышъ, джырэ цӏыфхэм къядэощт ыкӏи къэгъэмысэщтых, сыдапӏэмэ бзылъфыгъэр пхъачъыхьэр пхъачъыхьэ Сэлмэн изэхэсыкӏыныгъэ едэӏуну чӏылъэ мэкъуапэ къикӏи къэкӏуагъ, ыкӏи мары пхъачъыхьэ Сэлмэн нахьи нахь ину зыгорэ къышхэт. Ниневия къалэм дэсыгъэ цӏыфхэр ахърэт мафэм къэтэджынхэшъ, джырэ цӏыфхэм къядэощтых ыкӏи къагъэмысэщтых, сыдапӏэмэ ахэмэ тхьам игущыӏэхэр Юныс аригъэӏухыу зэхахым, япсэкӏодышӏагъэхэм афыкӏэгъожьыгъэх ыкӏи мары Юныс нахьи нахь ину зыгорэ къышхэт. Пкъым иостыгъ. Зыми остыгъэ хигъанэу гъэбылъыгъэ къогъу горэм ар къуигъэуцорэп, ещасэ чӏэгъым чӏигъэуцорэп. Унэм къихьэхэрэм инэфынэ алъэгъуным пае итетыпӏэ лъагэ трегъэуцо нахь. Пкъым иостыгъэр нэр ары. Арышъ о унэ псаумэ зэкӏэ пхъы нэфынэщт, ау о унэ дэймэ зэкӏэ опкъы шӏункӏыщт. Арышъ опхэлъ нэфынэр шӏункӏыгъэ мыхъуным фэсакъ. Арэущтэу зэкӏэ опкъы шӏункӏыгъэ хэмылъэу нэфынэ хизмэ, зэкӏэ опкъы нэфынэ хъущт, остыгъэ нэфынэм укъызэригъэнэфырэм фэдэу. Иисус Таурат егъэджакӏо пхъашэхэмэ фарисейхэмэ емысагъэ къызэригъэлъэгъуагъэр. Иисус агущыӏэхэр къызеӏо хэужым фарисей горэм ежьыр ыгъэшхэнэу иунэ ригъэблэгъагъ. Иисус ащ иунэ ихьи ӏанэм пэтӏысхьагъ. Шхэным пэкӏэ Иисус ыӏэхэр зэримытхьакӏыгъэхэр фарисейм зелъэгъум ыгъэшӏэгъуагъ. Шъо фарисейхэм шъуишъуалъэхэмрэ шъуилагъэхэмрэ акӏыбыхэ шъугъэкъабзэх, риӏуагъ зиусхьаным, ау нэепсэягъэрэ бзэджагъэрэ нахь зи шъукӏоцӏылъэп. Шъуакъыл зимыӏэхэр, тхьэу кӏыбыр къэзгъэхъом кӏоцӏри къыгъэхъуба. Ау шъо шъуишъуалъэхэмрэ шъуилагъэхэмрэ акӏоцӏ илъэр тхьамыкӏэхэм яшъогъэшхышъ, шъорыкӏэ зэкӏэ къабзэ хъущт. Ау сыхьатым ыгъо шъуежьагъ шъо фарисейхэр. Хатэм къыдэкӏагъэхэмэ нахь пыутыхэм ащыщхэу зы пшӏанэр тхьам пае шъот, ау зэфагъэмрэ тхьэр шӏу зэрэшъулъэгъурэмрэ къэшъогъанэх. Ахэр ары жъугъэсэкӏэн фаехэр, адрэ ӏофхэри къэшъумэгъанэхэу. Сыхьатым ыгъо шъуежьагъ шъо фарисейхэр. Синагогхэм тхьамэтэ тӏысыпӏэхэр ащыубытынхэри, зэӏукӏэхэм цӏыфхэр шӏуӏэхэм щашъугъэбэгъунхэри шӏу шъолъагъу. Сыхьатым ыгъо шъуежьагъ шъо Таурат егъэджакӏо пхъашэхэри фарисейхэри, шъонэпитӏу зиӏэхэр, сыдапӏэмэ хэкӏодэжьыгъэ къэхэмэ шъо шъафэд, цӏыфхэм гу лъамытэу ахэмэ акӏыӏурэкӏох. Таурат егъэджакӏо пхъашэхэм ащыщэ зыгорэм Иисус къыриӏуагъ. Динэгъэсакӏу, арэущтэу пӏэмэ тэри укъытэхъоны. Шъо Таурат егъэджакӏо пхъашэхэри, сыхьатым ыгъо шъуежьагъ, къыӏожьыгъ Иисус, сыдапӏэмэ хьэсэ зихьэгъуахэр цӏыфхэм ащэшъолъхьэх, ау ахэмэ шъуадэӏэпыӏэну зэӏэхъуамби жъуахъерэп. Сыхьатым ыгъо шъуежьагъ, пегъэмбархэу шъо шъуятэжъхэм аукӏыгъагъэхэм апае къэунэхэр шъугъэуцухэшъ, шъуятэжъхэм ашӏыгъагъэхэм шъори зэрэдэзгъаштэрэр къэшъоушыхьаты. Сыдапӏэмэ шъуятэжъхэр арба пегъэмбархэр зыукӏыгъагъэхэр, шъорба къэунэхэр афэзгъэуцухэрэр. Ащ пае тхьэм изэхэсыкӏыныгъэшхокӏэ къыӏуагъ. Пегъэмбархэри апостолхэри ахэмэ афэзгъэкӏощтых. Ахэмэ ащыщэу зы купыр къаукӏыщт, зы купым къин рагъэщэчыщт. Арышъ шъосэӏо, пегъэмбар Авел ылъ щегъэжьагъэу, пегъэмбар Зыкъарие ылъ къыхуибытэу зэкӏэ пегъэмбархэм ялъыуасэ джырэ цӏыфхэм тхьэм аригъэпщыныжьыщт. Пегъэмбар Зыкъарие ары къурмэн шӏыпӏэмрэ тхьэм иунэшхура зыфагу щагъэкӏодыгъагъэр. Шъыпкъэр шъосэӏо, ахэмэ зэкӏэ ялъыуасэ джырэ цӏыфхэм тхьэм аригъэпщыныжьыщт. Сыхьатым ыгъо шъуежьагъ, Таурат егъэджакӏо пхъашэхэр, сыдапӏэмэ шӏэныгъэм иуӏункӏыбзэ шъо шъутагъа, ау шӏэныгъэм иунэ шъо шъуихьагъэп, ихьанхэу фэягъэхэри ихьанхэу фитф шӏыгъэхэп. Ащ дэжьым Иисус зыӏокӏыжьым, Таурат егъэджакӏо пхъашэхэмрэ фарисейхэмрэ ежьыр хагъэхъоным фаехэу, ӏоф горэм хаубытэным ешакӏохэу, ӏоф бэхэмкӏэ еупчӏыхэзэ рагъэзэгъэблагъ.